सते जो है अभी होगी ना ये फिर कभी उछाल दो हवाओं में ख्वाहिशें जो है कभी फुर्सतें जो है अभी होगी ना ये फिर कभी उछाल दो हवाओं में ख्वाहिशें जो है कभी नाचे गाए चिल्लाए हम साथ में कह रही है ये खामोशिया इतना सन्नाटा क्यों है इतना सन्नाटा क्यों है शोर भी जरूरी है शरारतें भी है लाजमी सन्नाटा क्यों है सन्नाटा क्यों है